Nie będę brodził w pomyjach, klimat nie sprzyja. Odpowiem, rządowy cyrk mi się przejaw. Muszą spać głowy jak co dzień. Co może młodzież bez planów w przyszłości, chociaż z dyplomem? Europa stoi otworem, kapitalizm potworem. To Ryszard Cezna odpowiedź, niczym taksówkarz De Niro. Polityka zabija, ty rady przeciwko świrom. Ja to pierdolę, problemów mi nie ubywa. Wciąż nowe spadają na twoją głowę, jak rządowy tu pole. W życie mam swoje i dodam, też straciłem rodziców i zagrażało mi w życiu na zbyt wiele czynników. Przeżyć to mały pikuś, korzystasz z obsta wyboru. Ja bez obstawy na co dzień, na misji jak działacz chorób. Obrywam za wolność słowa w tej postkomunie jak kuruj. Chcą internować, donoszą, bo walczę z cenzurą, którą ponoć zniesiono i ziomą. Tłumaczę, że to nieprawda, bo bujam się po komendach i sądach w tym kraju standard. Te podły popis pajaców na kacu z poselską dietą. Te polityczne przygłupy roznoszą w tym kraju fetor. Siła robocza z maczetą, barykady, czas strajków. Haniebny popis na żywo, 247 Polska w chuj. Polityczna kariera, czerwony dywan, nic nie wart. W większości to same zera, co mają szejzer w portfelach. Praca czy kiera, dafera, na czym opierasz teorię? Bądź tu mądry, ziomeczku, to nowy świat, a porządek. Premier to szkodnik, prezydent to marionetka. Wybor to ci z opozycji tak mącą. Kto ma rację, co z Polską, czy kiedyś dojdzie do skutku? Cokolwiek z obietnic wątpię, bo nowy rząd chce porządek wprowadzać po starym rządzie. Tak od dwóch dekad ten burdel na kółkach z ulicy wiejskiej. Ministrze, masz dużą pensję, wziąłeś łapę za przekręt. Kolejny absurd i dekret, zaczynam dyskredytować. Rządzącym się nie spodobam, wypowiadam złe słowa. Bomba gotowa z nawozu, zasiada w sejmie senacie. Te kupę gówna wysadzę, tyle w temacie bracie. Polska w klimacie obsceny, to marne oceny wiocha. Ja Polskę kocham, a oni Polskę rujnują, wynocha. Ten podły popis pajaców na kacu z poselską dietą. Te polityczne przygłupy roznoszą w tym kraju fetor. Siła robocza z maczetą, barykady, czas strajków. Haniebny popis na żywo, 247 Polska w chuj. Chuj ci w dupę, panie premierze. Panie premierze, prawdziwy potop tej naciąganej prawdy. Jebać płaców.